japo msafi mrembo shingo tageuza, zifa zako zilienea mko mzima. Harufu anukia kila kukicha, mikogo ya vutia kila ukipita. Ujipendi kama zamani, kisingizia watoto. Kazi nazo utakifanya, kisingizia watoto. Alivyo kupenda jana teka ukanenepa, alivyo kukuta jana siwa leo umebadilika. Siwe hivyo, siwe hivyo, simnyo leo, huyo mwenzio alipewa jana.